Σας παρακαλώ, μην με χτυπάτε άλλο. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Υπάρχει ένα όνομα στην σημερινή δισεογραφία, υπάρχει μια φωτογραφία στην σημερινή δισεογραφία ενός παιδιού 18-19 χρονών, Άλκης Καμπανός το όνομά του, ο οποίος είναι το πιο καινούριο θύμα, το πιο νέο θύμα αυτού του μίσους του οπαδικού, αυτού του μίσους του... των συμμοριών, των φασιστοειδών, δεν ξέρω τι στο καλό, αλλά δεν θα κάνω εγώ το πόρισμα, δεν θα βγάλω εγώ το πόρισμα, αλλά υπάρχει ένα όνομα, το δικό του το όνομα και η φωτογραφία του, που στοιχιώνει την ειδησιογραφία και που αυτές οι τελευταίες του λέξεις, όπως τις καταθέτει μια γυναίκα που άκουσε την φασαρία στη Θεσσαλονίκη, αυτές οι τελευταίες λέξεις, το σας παρακαλώ μη με χτυπάτε άλλο, στοιχιώνουν ή θα έπρεπε να στοιχιώνουν όλους μας. Κοινοτοπίες, λέω, το ξέρω. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Κοιτάξτε να δείτε, αν χρειάζεται σε όλες τις υποθέσεις να πας λίγο πιο βαθιά και να μην απλά διαπιστώνεις και κάνεις έτσι διδακτικού τύπου αναφορές στο τι πρέπει να γίνει, στη βία, στα γήπεδα, στο οπαδικό κίνημα, αν είναι ο Θεός να το κάνει κίνημα, στην βρώμα και τη δυσοδεία του χώρου του ποδοσφαίρου. Το παιδί αυτό ρωτήθηκε από τύπους που επέβαιναν σε κάποια αυτοκίνητα τι ομάδα είναι και έδωσε τη λάθος απάντηση και σήμερα δεν ζει. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα. Στενοχωριέμαι να πέφτετε συνέχεια, να πέφτουμε συνέχεια από τα σύννεφα. Γι' αυτό είπα να πάω λίγο πιο κάτω σήμερα, όχι μόνο για την υπόθεση της οπαδικής βίας που έχω να σας πω αρκετά. Διαβάζω την ανακοίνωση του Υφυπουργού Αθλητισμού του κυρίου Αυγιανάκη. Και ειδικά για τον κύριο Αυγιανάκη έχω να σας πω. Όχι ότι είναι ο ίδιος υπεύθυνος. Είναι ο ίδιος συνυπεύθυνος για όλα όσα συμβαίνουν και έχω να σας πω συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει όμως μία γραμμή, μία λεπτή και πιο παχιά γραμμή που συνδέει όλες τις υποθέσεις που συζητάμε το τελευταίο διάστημα, που είναι τουλάχιστον στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα ή που απασχολούν την κοινή γνώμη. Ξέρω και εγώ απασχολούν την κοινή γνώμη, και αυτό ερωτηματικό. Μισό λεπτό να σας εξηγήσω. Θέμα βιασμός στην Θεσσαλονίκη. Θέμα τοξικολογικές εξετάσεις που ήρθαν μετά από τόσες μέρες πίσω και λένε ότι δεν υπήρχε κάποια ουσία, τουλάχιστον στα δείγματα ούρων. Και βεβαίως οι συνήγοροι της κοπέλας λένε ότι το αίμα της, εκεί που θα φαινόταν σίγουρα, η ουσία δεν εξετάστηκε. Και ξεκινάμε μια διαδικασία να αποδείξει εκείνη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βιάστηκε, αντί να χρειάζεται να αποδείξουν τα θύματα ότι δεν έκαναν τις πράξεις τους. Ζήτημα Νοβάρτης, ζήτημα Πολάκης. Μπορείς να το δεις, ως, σας έλεγα και χθες μερικά πράγματα, μπορείς να το δεις ως μια γραφική περίπτωση. Έλα μωρέ τώρα, γιατί σκούζει αυτός εκεί πέρα και γιατί πλακώθηκε με τον Άδωνη, δεν είναι και η πρώτη φορά που πλακώθηκε με τον Άδωνη και τι ακριβώς έγινε στη Βουλή και όχου τώρα καημένο δεν με απασχολεί. Κρατήστε μόνο μια σημείωση, μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί κάπου όλο αυτό να έχει κουράσει. Και επίσης σας είπα και χθες την άποψή μου και για τον Πολάκη και για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αλλά υπάρχει και ένα πόρισμα, Υπάρχει μάλλον ένα κείμενο 78 σελίδων που περιγράφει γιατί μπήκε στο αρχείο η υπόθεση Νοβάρτης για τον Άδωνη Γεωργιάδη και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Και λέει μερικά πραγματάκια που πήγε χθες, αυτά πήγε να διαβάσει στη Βουλή ο Πολάκης και τον έκοψαν, αυτά πήγε να δημοσιεύσει στο προφίλ του στο Facebook ο Πολάκης και το ρίξανε, το Facebook, και εδώ λες, ρε, μήπως κάτι γίνεται, μήπως θα έπρεπε να είμαι λίγο πιο προσεκτικός, γραφικός ο Πολάκης, καπνίζει ο Πολάκης, γραφικός και ο Άδωνης μην το συζητάς, με τα χίλια. Εδώ όμως μήπως γίνεται κάτι, μήπως υπάρχει μια ουσία κρυμμένη κάτω από αυτή τη γραφικότητα. Κρατήστε και αυτή την υπόθεση στην άκρη. Τρεις υποθέσεις μέχρι τώρα. Δολοφονία του οπαδού του Άρη, του φιλάθλου του Άρη στην Θεσσαλονίκη, ενός 18χρονου παιδιού. Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη, δύο στη Θεσσαλονίκη. Υπόθεση Νοβάρτης. Βάλτε και λίγο Φουρτιώτη και όλο αυτό το σκηνικό. Σας θυμίζω ότι με δικαστική απόφαση ο Φουρτιώτης είναι έξω, ενώ κατηγορείται για βαρύτατα κακουργήματα, και με την προϋπόθεση να μην μιλάει στην τηλεόραση. Αλλά έλα που δεν μιλάει στην τηλεόραση, τα λέει από τα SMS του στο Twitter. Αυτού δεν το ρίχνουν το προφίλ, τουλάχιστον όχι ακόμα. Και κρατήστε και μια υπόθεση μικρή, όχι μικρή, πολύ σοβαρή, αλλά όχι τέτοια εμβέλειας, από τα Χανιά, όπου δικάζονται σήμερα, Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου, 16 άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στην κατάληψη της Ρόζα Νέρα, και για την οποία και για την κατάληψη και για την υπόθεση των κτηρίων στο Λόφο Καστέλη στα Χανιά έχω να σας πω πολλά. Ποια είναι η λεπτή, η πιο παχιά γραμμή αν θέλετε που συνδέει όλα αυτά? Η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη που υποτίθεται ότι είναι τυφλή, η δικαιοσύνη που υποτίθεται ότι είναι το τελευταίο καταφύγιο των πολιτών όταν αδικούνται, η δικαιοσύνη αυτή που φαίνεται σε άλλες περιπτώσεις να κάνει τα στραβά μάτια, σε άλλες περιπτώσεις να λοξοκοιτάζει προς μια κατεύθυνση, πάντως στις περισσότερες περιπτώσεις να μην είναι εκεί για να υπερασπιστεί το δίκαιο, τους πολίτες, τους ανθρώπους που αδικούνται. Έβαλα πολλά, το ξέρω. Και εγώ ίδιος ανησυχώ αν θα τα προλάβω όλα αυτά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ακούτε πίσω σελίδες. Είναι Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου. Πίσωσελίδες.gr είναι το site όπου μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και βεβαίως να στείλετε τα μηνύματά σας. Για τη δολοφονία του παιδιού στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί ξεκινώ. Και από αυτή την τραγική κραυγή. Την φαντάζομαι, την ακούω στα αυτιά μου, σαν να ήμουν εκεί. Να την ακούσετε κι εσείς σαν να ήσασταν εκεί. Το σας παρακαλώ μην με χτυπάτε άλλο. Και οι άλλοι τον μαχαίρωσαν, του έκοψαν την αρτηρία στο πόδι, τη μοιραία αρτηρία, και το παιδί πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία. 18-19 χρονών. Πάνω που θα ξεδίπλωνε τη ζωή του, τα όνειρά του. Τι να σας λέω τώρα, μην το κάνω πιο τραγικό. Νομίζω δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα. Και τι σημαίνει να φεύγει ένας άνθρωπος έτσι, για αυτούς τους λόγους. Μισό λεπτάκι όμως, για όσους σοκάρονται από την οπαδική βία. Καλά, υπάρχει ένα τραγικό timing. Υπάρχει ένα τραγικό, δεν ξέρω, ένα χυδαίο timing. Ότι την ίδια μέρα που γίνεται αυτό, το βράδυ γίνεται αυτό η δολοφονία, και το άλλο πρωί ο Πρωθυπουργός είναι στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί που κάνει βόλτα σε κάτι περίπτερα, κάτι αυτά, ξέρω εγώ, στην πόλη κλπ., υπάρχει ένας επιχειρηματίας, φίλος της Νουδού προφανώς, που του δίνει δώρο σουγιάδες. Σουγιάδες λέει της εταιρείας μας. Δηλαδή, τι σκεφτόσουν πραγματικά. Και ο άλλος του δίνει σουγιάδες και του λέει να αυτά στα δίνω για το Μπολάκι και το Τζίπρα αν δεν κάθονται καλά. Γέλασε και άλλος, όχι δεν χρειάζονται τέτοια, δεν χρειάζονται τέτοια. Είστε καλά, είστε ηλίθιοι, είστε επικοινωνείτε καθόλου. Δεν ξέρω ρε παιδί μου πραγματικά δηλαδή. Τέλος πάντων, το κλείνω ως παρένθεση γιατί θέλω να πάω στα πιο σοβαρά. Ακόμα πιο σοβαρό και από αυτό, ναι, ναι. Άντε πες αυτός ήταν ανόητος, ανόητος, βλάκας, δεν ξέρω με ποιο. Δεν έχει ακούσει τι έχει γίνει το βράδυ στην πόλη του, δεν έχει βουήξει. Και πας και χαρίζεις σουγιάδες στον πρωθυπουργό τη μέρα που έχει δολοφονηθεί ένα παιδί. Κλείστο όμως, δεν θα μείνω εγώ εκεί, δεν θα μείνω. Θέλω λίγο, λίγο αν έχετε την υπομονή να πάμε λίγο πιο κάτω και από αυτό. Τη σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δολοφόνων του 19χρονου στη Θεσσαλονίκη ζητά ο γραμματέας αθλητισμού, ο Λευτέρης Αυγενάκης. Το ποδόσφαιρο, ανοίγω εισαγωγικά, είναι ένα tweet που έγραψε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός, η κοινωνία μας θρηνεί για την ψυχρό δολοφονία ενός νέου παιδιού. Καμία ανοχή, καμία πράξη βίας ατιμώρητη. Σύλληψη, δίκη, τιμωρία. Με θαυμαστικό. Ο αθλητισμός είναι ζωή, όχι αρένα εγκληματιών. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Άλκη Καμπανού. Ο υφυπουργός αθλητισμού, ο Γενικός Γραμματέας που είπα πριν, ο υφυπουργός αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης. Δεν κρατήθηκα να μην πάω να ξαναδώ εκείνη την επιστολή του Βασίλη Κατσούλη. Σας έχω μιλήσει για τον Βασίλη Κατσούλη. Αυτές τις ημέρες είναι σε εξέλιξη η δίκη για τον θάνατο του παιδιού του, για τον Κώστα Κατσούλη, που δολοφονήθηκε σε ένα γήπεδο του Ηρακλείου στη Νέα Λικαρνασσό τον Σεπτέμβριο του 2014. Εκείνη η επιστολή του Βασίλη Κατσούλη στον Λευτέρη Αυγενάκη του έλεγε «Είστε σίγουρα, είστε όντως κατά της βίας, κύριε Αυγενάκη». Ο Κώστας Κατσούλης δολοφονήθηκε μετά από επίθεση 30-40 χούλιγκαν του Ηροδότου στο παιχνίδι Ηρόδοτος Εθνικός στις 14 Σεπτεμβρίου του 2014. Υπάρχει μια σύμπτωση ότι ο Ηρόδοτος είναι μια ομάδα του Ηρακλείου, στο οποίο Ηράκλειο της Κρήτης τυχαίνει να εκλέγεται και ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος ήταν τότε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας έχει διατελέσει ο κύριος Αυγενάκης. Εκείνες τις ημέρες λοιπόν, και ενώ ο άνθρωπος που χτυπήθηκε επί 15 μέρες έδινε μάχη για τη ζωή του και πέθανε τελικά στο 401 Γενικό Νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, μετά από 10 μέρες περίπου από την κηδεία του ανθρώπου αυτού, κλήθηκε η ομάδα που είχε τους χούλιγκανς, ο Ηρόδοτος, κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με την κατηγορία φυσικά της βαρύτατης ποινής, εφόσον οι δικοί της οπαδοί είχαν σκοτώσει έναν άνθρωπο. Σε μία επιστολή του που είχα την τιμή να δημοσιεύσω, ο πατέρας του ανθρώπου αυτού, να την δημοσίευσα στην Εφημερίδα των Συντακτών το 18, ο κύριος Κατσούλης έλεγε, ο Βασίλης Κατσούλης, ο πατέρας, έλεγε 10 μέρες μετά την κηδεία του Κώστα, του παιδιού του, ο Ηρόδοτος κλήθηκε σε απολογία από την ΕΠΟ, καθώς επίκειτο η τιμωρία της ομάδας μετά τα όσα έγιναν στο γήπεδο. Ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας έκρινε σκόπιμο να συνοδεύσει τους παράγοντες του Ηροδότου στην Αθήνα και μάλιστα να παραβρεθεί και στην απολογία τους, όπως μάλιστα ενημέρωσε ο ίδιος με δελτίο τύπου στις 14 Οκτωβρίου, ακριβώς ένα μήνα μετά, μετά τα επεισόδια, 14 Οκτωβρίου του 2014, με δελτίο τύπου τα τοπικά μέσα ενημέρωσης της περιφέρειάς του. Γιατί άραγε βρέθηκε εκεί? Και προς ποια κατεύθυνση πίεσε με την παρουσία του, ενώ ήταν ακόμα ζεστό το σώμα του παιδιού μας, τόνιζε τότε ο Βασίλης Κατσούλης. Και πρόσθετε, στη συνέχεια και αφού επιβλήθηκε τελικά η τιμωρία στην ομάδα, προφανώς για να ικανοποιήσει την εκλογική του πελατεία, ο κύριος Αυγενάκης έφερε στη Βουλή το θέμα, προωθώντας το αίτημα του Ηροδότου για ανάκληση της ποινής που του επιβλήθηκαν. Ήταν ποινή μείωσης 15 βαθμών. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, διερωτήθηκε σε εκείνη την επιστολή του ο Βασίλης Κατσούλης. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ένας άνθρωπος είχε δολοφονηθεί στο γήπεδο και ένας πολιτικός ζητούσε να μην τιμωρηθεί η ομάδα που ευθύνεται για τα επεισόδια. Τι μήνυμα περνούσε αυτό στον αθλητικό κόσμο και στην ελληνική κοινωνία? Τον καλό ακόμα και τώρα να καταθέσει όλα όσα γνωρίζει για την υπόθεση δολοφονίας του παιδιού μου. Και θέτει και ερωτήματα. Κύριε Αυγενάκη, με την ιδιότητά σας ως αρμόδιος υφυπουργός αθλητισμού, όταν εστάλει η επιστολή στην Εφημερίδα των Συντακτών, ήταν πια υφυπουργός αθλητισμού ο κύριος Αυγενάκης. Δηλώσατε ότι είστε κατά της βίας, όπως δηλώνει και τώρα. Με προκαλείτε να σας ρωτήσω, με ποια ιδιότητα συνοδεύσατε τον πρόεδρο και τον γενικό αρχηγό του Ηροδότου στα γραφεία της ΕΠΟ λίγες μέρες μετά το θάνατο του παιδιού μας? Ήταν η παρέμβασή σας αυτή κατά της βίας? Η επερώτησή σας προς τον αρμόδιο υπουργό σχετικά με την ακύρωση της ποινής αφαίρεσης 15 βαθμών από τον Ηρόδοτο ήταν πράξη κατά της βίας? Η επιστολή αυτή είναι γραμμένη προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού λίγες μέρες μετά που ανέλαβε τα καθήκοντά του, τον Ιούλιο του 19. Φυσικά μέχρι τώρα απάντηση δεν έχει πάρει ποτέ ο πατέρας του Κώστα Κατσούλη, ούτε από τον κύριο Αυγενάκη, ούτε από κανέναν άλλον αρμόδιο. Όχι μόνο δεν έχει πάρει απάντηση, αλλά αγωνίζεται εδώ και 8 χρόνια να αποδείξει ότι η επίθεση εις βάρος του παιδιού του από 30-40 χούλιγκανς που τυχαίνει να είχαν καλές πολιτικές πλάτες από ό,τι φαίνεται, για να μην τιμωρηθεί η ομάδα που είναι η εκλογική μας πελατεία, η επίθεση αυτή δεν ήταν η αφορμή, δεν ήταν η αιτία για να πεθάνει το παιδί του, το οποίο πέθανε από φυσικά αιτία, από μια αμυλοειδή εγκεφαλοπάθεια, η οποία είναι ασθένεια που εμφανίζεται κυρίως σε ανθρώπους πάνω από τα 70-80, ακόμα και αν υπάρχει στον οργανισμό. Ο Κώστας Κατσούλης ήταν 46 και που εκείνη την ώρα εντελώς τυχαία, την ώρα που βρισκόταν στο γήπεδο και την ώρα που τον χτυπούσαν στο κεφάλι με σιδηρογροθιές, με ντενεκέδες, με κάδους, με κλωτσιές κλπ, εκείνη ακριβώς την ώρα εμφανίστηκε η ασθένεια αυτή και του στέρισε τη ζωή. Οι τρεις όλοι και όλοι που έχουν συλληφθεί και που βρίσκονται στο εδόλιο του κατηγορουμένου μέχρι σήμερα είναι έξω, εννοείται, έχει ασκηθεί αναίρεση ενώ έχουν επιβληθεί ποινές 13 χρόνων στον καθένα, έχει ασκηθεί αναίρεση, βρίσκονται έξω και παλεύει ο πατέρας του νεκρού να πείσει την δικαιοσύνη ότι το παιδί του δεν πέθανε από φυσικά αίτια και ότι πέθανε από τα χτυπήματα αυτών των 40 χούλιγκανς μέσα στο γήπεδο του Ηροδότου τον Σεπτέμβρη του 2014. Θέλετε να πέσουμε τώρα μαζί όλοι από τα σύννεφα? Θέλετε να δούμε τι στο καλό είναι αυτό που πάει λάθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, βρε παιδί μου, και τι στο καλό είναι αυτό που μας κάνει να χάνουμε ανθρώπους από την οπαδική βία? Θέλετε λιγάκι να μιλήσουμε για τις ευθύνες όλων, δεν όχι μόνο του Αυγενάκη, όλου αυτού του συστήματος? Σας λέω μια χαρακτηριστική περίπτωση που την ξέρω καλά. που έχω δει, που έχω μιλήσει με τον άνθρωπο αυτό, αυτόν τον πονεμένο άνθρωπο που είναι πια πάνω από 80 χρονών και δίνει μια μάχη και που πραγματικά του έχει βγάλει το καπέλο. Σας τα έλεγα και σε μια άλλη εκπομπή όταν παρακολουθούσα το δικαστήριο πριν από 15 μέρες περίπου. Του βγάλε το καπέλο εισαγγελέας της έδρας του. Λέει: σας συγχαίρω ειλικρινά, χαρά στο κουράγιο σας. Έναν άνθρωπο 80 χρονών που πηγαίνει από τα Χανιά στο Ηράκλειο για να υπερασπιστεί τη μνήμη του παιδιού του. Λοιπόν, θέλετε να ρωτήσουμε γιατί η πολιτική εξουσία πηγαίνει και ζητά να μην τιμωρηθούν οι ομάδες που ευθύνονται για τους θανάτους των οπαδών? Υπάρχει κανένας βουλευτής στη Θεσσαλονίκη που, αν υποθέσουμε ότι οι συλληφθέντες είναι σε μια συγκεκριμένη ομάδα, θα πάνε να υποστηρίξουν αντιστοίχως την ομάδα τους για να μην τιμωρηθεί, επειδή η ομάδα φέρνει ψηφαλάκια, όπως φέρνει και η Εκκλησία ψηφαλάκια? Και επειδή αυτές οι δύο θρησκείες, και το ποδόσφαιρο και η εκκλησία, η κανονική, είναι από τις μαύρες κατάρες σε αυτόν εδώ τον τόπο, έχετε καμία ελπίδα ότι θα πάνε τα πράγματα λίγο καλύτερα? Χειρότερα θα πηγαίνουν. Χειρότερα, όλο και χειρότερα, δυστυχώς. Δικαιοσύνη λοιπόν. Έλατε να μιλήσουμε για δικαιοσύνη. Υπόθεση Γεωργίας, βιασμός. Γεωργίας Μπίκα στην Θεσσαλονίκη ξανά. Βιασμός, παραμονή Χριστουγέννων. Το ξέρετε το θέμα. Τα καλόπεδα, λεβέντιδες, όνομα και πράγμα. Διάδοχοι της Coca-Cola κλπ. Χορηγίες για το Υπουργείο Πολιτισμού, για το Μουσείο της Δήλου και όλα αυτά σας τα έχω ξαναπεί. Λοιπόν, περιμέναμε τις τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες για ένα περίεργο λόγο, ενώ στην αρχή βγήκαν θετικές ότι είχε όντως ναρκωτική ουσία μέσα στο δείγμα ούρων που έδωσε η κοπέλα, και αφού έμεινε τρεις μέρες άπλητη μέχρι να της πάρουν τα δείγματα και μέχρι να προχωρήσει η διαδικασία, και αφού υπέστη τον έναν εξευτελισμό πίσω από τον άλλο, τελικά τα στείλαμε στην Ελβετία για να αποδειχτεί ότι δεν είχαν τίποτα. Το ξέρετε. Στην αρχή βρήκαμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στο χημείο εκεί, ότι υπάρχει η τοξική ουσία, η ναρκωτική ουσία, και ότι την άρκωσαν την κοπέλα. Και τώρα μαθαίνουμε ότι δεν υπήρχε τελικά. Λάθος. Γράψτε λάθος. Τι θέλετε να σας πω τώρα? Γράψτε λάθος. Ο δικηγόρος της λέει ότι ακόμα και έτσι να είναι, υπάρχουν ουσίες που σβήνονται πολύ γρήγορα, που δεν ανοιχνεύονται μέσα σε πολύ λίγη ώρα, και ότι κανονικά θα έπρεπε να τις λάβουν δείγμα από αίμα για να γίνει αυτή η διαδικασία και όχι από τα ούρα, γιατί στο αίμα φαίνεται για πολύ περισσότερες ώρες. Άστο, τρέχα γύρευε τώρα. Τώρα τέλειωσε. Δεν. Υπάρχει ένα κίνημα στα social media. Γράφουν πολίτες: Γεωργία, εγώ σε πιστεύω. Βάλτε και τη δική μου τη φωνή. Εγώ σε πιστεύω. Και ας λέει ό,τι θέλει η Ελβετία. Σε πιστεύω γιατί δεν έχω ενδείξεις από την άλλη μεριά ότι η δικαιοσύνη είναι με τους αδύναμους, αλλά ότι είναι με τους ισχυρούς, ότι η δικαιοσύνη δαγκώνει μόνο τους ξυπόλυτους σε αυτήν εδώ τη χώρα. Σε πιστεύω γιατί βλέπω τις καταγγελίες του Ηλία Αγγιώνη. Σας μετέδωσα στην αρχή της εβδομάδας, τη Δευτέρα, το μήνυμά του, ενός ανθρώπου 24 χρονών, ενός ακτιβιστή που κάνει πολύ καλύτερη δουλειά από όλους τους δημοσιογράφους αυτή τη στιγμή στην χώρα, και ο οποίος βγάζει συνεχώς ειδήσεις με στοιχεία για ανθρώπους που είναι μπλεγμένοι σε ένα τεράστιο κύκλωμα μαστροπίας στη Ρόδο, στην Κύπρο, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στη Δράμα και βεβαίως στην Αθήνα, και ο οποίος δηλώνει ότι βρίσκεται σε ένα μέρος επειδή έχει φύγει από τους δικούς του ανθρώπους για να τους προστατέψει. Δηλώνει ότι φοβάται για τη ζωή του, δέχεται απειλές, αλλά η δικαιοσύνη, η αστυνομία δεν κρίνει. Άμα δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, λέει, εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε ότι πρέπει να σε προστατέψουμε. Βγάλε τα πέρα μόνος σου. Τι να σου πω τώρα. Μεταξύ των καταγγελόμενων από τον Ηλία Αγγιώνη είναι και ο επικεφαλής, είναι και ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ο οποίος κάνει μήνυση στον Γκιόνι γιατί λέει ότι αυτά που λέει είναι ψευδή για μένα. Και πάνε και οι δύο στην δικαιοσύνη τώρα της Θεσσαλονίκης για να βρουν την άκρη. Αλλά προσέξτε, ο Γκιόνι ζητά προστασία από την αστυνομία, την οποία επίσης αστυνομία, τουλάχιστον τους εκπροσώπους της, τους έχει μέσα στη λίστα των καταγγελόμενων και περιμένει τώρα εσύ ότι θα τον προστατέψει. Γι' αυτό βγαίνει ο άνθρωπος και λέει δημοσίως ότι φοβάται για τη ζωή του, λέει ότι θέλει υποστήριξη, τουλάχιστον από τον κόσμο, και εσύ κάθεσαι εδώ και παρακολουθείς και λες η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα. Μάλιστα. Same,

Ακούτε πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου. Αν το γράψετε σε συντομογραφία, σήμερα είναι 2-2-22. Για τους προληπτικούς δεν ξέρω, κάποιοι τα παρατηρούν αυτά πάρα πολύ. Τέλος πάντων, μην ανησυχείτε, ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά με τη λογική, με την διαιτησής άτομων απαγωγή. Δηλαδή, τι στο καλό άλλο να πάει χάλια. Οπότε μην ανησυχείτε, δεν φταίνει οι αριθμοί, τουλάχιστον για όσα γίνονται, άλλοι φταίνε. That my thoughts are blocked. Your wants are reprimand. Oh, won't you cool? Oh, won't you leave your life and go? Η σημερινή εκπομπή έχει υπότιτλο Για πόσο θα πέφτετε από τα σύννεφα. Πάλι θα πέσετε από τα σύννεφα. Για τη δολοφονία του παιδιού, λέω, στην Θεσσαλονίκη. Για τη λειτουργία της δικαιοσύνης, λέω. Για τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, ακόμα και όταν έχεις ξεκάθαρα εγκλήματα, όπως εκείνο εις βάρος του Κώστα Κατσούλη. Θέλετε, η φωτογραφία που συνοδεύει τη σημερινή εκπομπή είναι η φωτογραφία που έστειλε ο τότε βουλευτής και νυν υφυπουργός αθλητισμού, ο κ. Αυγενάκης, υπερήφανος που πήγε να υπερασπιστεί την ομάδα του τόπου του για να μην τιμωρηθεί για τη δολοφονία ενός ανθρώπου. Θέλετε να ξαναπέσετε από τα σύννεφα, θέλετε να σας διαβάσω με δεδομένη εκείνη τη φωτογραφία, με δεδομένη την επιστολή του πατέρα του νεκρού, την σημερινή του δήλωση, τη χθεσινή δήλωση που λέει «Καμία ανοχή, καμία πράξη βίας, ατιμόρητη, σύλληψη, δίκη, τιμωρία. Ο αθλητισμός είναι ζωή, όχι αρένα εγκληματιών». Ωραία κολλάνε το ένα με το άλλο, ε. Them like them, I want them real. I want them live their life in a peace. Lost this them to hesitate my thoughts. Novartis. Για τα θέματα της Novartis νομίζω έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια, έχουν εκτοξευθεί αλληλοκατηγορίες και έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό. Σας θυμίζω ότι είναι σε εξέλιξη διαδικασία και για τον Παπαγγελόπουλο, τον προηγούμενο υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποτίθεται ή καταγγέλλεται, ας μην πω υποτίθεται, ας πω καταγγέλλεται με βάση το πόρισμα της Εκταστικής Επιτροπής ότι χειραγώγησε τη δικαιοσύνη. Εκεί στη δικαιοσύνη είναι το δικό μου το ενδιαφέρον σήμερα. Αυτή είναι η λεπτή γραμμούλα που ενώνει τη μία με την άλλη την υπόθεση και που δίνει ένα πλέκι τελικά έναν ιστό ωραίο που πιάνει, ξέρετε, τους αδύναμους συνήθως. Για μισό λεπτό να δούμε τι ακριβώς έγινε στη Βουλή. Ξέρω ότι πρώτο θέμα δεν είναι ούτε η δολοφονία του φιλάθλου, ούτε οι τοξικολογικές από την, οι αναλύσεις στην Γεωργία Μπίκα, ούτε καν βεβαίως οι καταγγελίες του Ηλία Γκιόνι, οι πολύ σοβαρές που τις ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Πρώτο θέμα, τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ, ήταν η συνεχιζόμενη κόντρα στη Βουλή και ο Πολάκης, ο κακός, που έκανε κατάληψη στο βήμα της Βουλής. Τελικά κατάληψη δεν ήταν, όπως αποδείχτηκε. Υπήρξε και μία μισή επανόρθωση από το Προεδρείο της Βουλής, ότι μάλλον υπήρξε έτσι μια αυστηρή τήρηση του κανονισμού. Η ουσία είναι ότι αυτά που είχε να πει ο Πολάκης, ναι, αυτός ο κακός, ο ψυχρός, ο ανάποδος ο Πολάκης, αυτά που είχε να πει ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Και αρχίζουν να σου μπαίνουν έστω λίγη ψήλη στα αυτιά, ακόμα και αν δεν συμπαθείς τον Πολάκη. Ότι ρε παιδί μου, μήπως υπήρχε ένας λόγος που ο κανονισμός ξαφνικά θυμηθήκαμε ότι αν ο βουλευτής βγαίνει εκτός θέματος, αν κρίνουμε ότι είναι εκτός θέματος ο βουλευτής, του κλείνουμε το μικρόφωνο. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ποτέ δεν μπορεί να κλείσει το μικρόφωνο για ύβρις, για προσβολές, για, αλλά για το ότι είναι εκτός θέματος, επειδή το κρίνει ο πρόεδρος ότι δεν είναι αυτό το θέμα που συζητάμε, σε ομιλία όταν έχει δοθεί ο λόγος σε βουλευτή από το βήμα της Βουλής δεν έχει αφαιρεθεί ποτέ ο λόγος. Αφαιρέθηκε τώρα που ήθελε ο Πολάκης να πει τι λέει αυτό το 78 σέλιδο παρακαλώ πόρισμα με το οποίο τίθεται στο αρχείο η υπόθεση για τον Άδωνη Γεωργιάδη και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, η υπόθεση της Νοβάρτης. Let the sunshine in, αλλά δεν το βλέπω. Λοιπόν, λέει η εισαγγελέας ότι ναι, βρήκαμε σε έναν υπουργό, την περίοδο που ήταν υπουργός, βρήκαμε περίεργες κινήσεις στο λογαριασμό της τράπεζάς του. Βρήκαμε περίεργες κινήσεις και μάλιστα βρήκαμε ποσά που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά του. Και μάλιστα το συνολικό ποσό, λέει, την ελεγχόμενη περίοδο ανέρχεται σε 345.841,72 ευρώ, σας λέω το πλήρες νούμερο, την ώρα που τα εισοδήματά του ήταν πάρα πολύ μικρότερα. Και για το έτος 2017, ενώ είχε συνήθως 235 χιλιάρικα εισόδημα, ξαφνικά το 2017 έδειξε εισόδημα 380 χιλιάρικα. Από τα 235 στα 380 χιλιάρικα. Υπάρχουν κάποιες καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων που λένε ότι ο Φρουζής έδινε 2 εκατομμύρια ή τουλάχιστον 2.200 σε βαλίτσες, σε φακέλους, τουλάχιστον 4-5 φορές. Είχα πάει και εγώ, λέει, η προστατευόμενη μάρτυρας, ξέρω πώς είναι το Υπουργείο, καταθέτει μέσα πώς ήταν το Υπουργείο, πώς ήταν η γραμματέας που ήταν απ' έξω που πήρε τα λεφτά, πώς ήταν αυτό κλπ. Την γραμματέα την βρίσκουμε μετά να βάζει λεφτά στο λογαριασμό του Γεωργιάδη, αλλά κοιτάξτε να δείτε κάτι ατυχίες, δεν έλεγε στο λογαριασμό, δηλαδή εκεί που έβαλε στο μηχάνημα ή στο internet banking ή οπουδήποτε στην τράπεζα, δεν έγραψε μίζα. Και αυτοί μισές δουλειές. Δεν έγραψε μίζα από την Νοβάρτης, έβαλε ένα ποσό και έφυγε. Άντε τώρα να αποδείξεις στην εισαγγελία ότι αυτό ήταν μίζα. Είναι παραπάνω λεφτά από αυτά που δηλώνει, μπορεί να είναι, λέει, ένα γενικά οποιοδήποτε ένα φορολογικό αδίκημα. Είναι μια διαφορά, δεν είναι μικρή για κάθε χρόνο, άμα τη βάλεις είναι γύρω στα 150 χιλιαρικά και το χρόνο, μόνο από αυτά που βλέπεις, που βρίσκεις στους λογαριασμούς. Αλλά δεν έλεγαν απάνω μίζα. Λοιπόν, αυτά ήθελε να πει ο Πολάκης. Εσείς τι λέτε τώρα, ήταν εκτός θέματος, ήταν η αυστηροποίηση του πλαισίου που αποφάσισε ο Αθανασίου, ο βουλευτής, ο πρώην εισαγγελέας και πρώην υπουργός δικαιοσύνης, σας θυμίζω, δεν είναι κάποιος τυχαίος βουλευτής ο Χαράλαμπος Αθανασίου και εισαγγελέας, ξέρει δηλαδή τους νόμους και ξέρει επίσης και τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Να τι πάλι η λεπτή γραμμούλα που τα συνδέει όλα αυτά. Τελικά μόνο λεπτή δεν είναι, θεόχοντρη είναι. Και ο Αθανασίου ήταν αυτός που έκοψε το λόγο. Και αφού τελικά ο Πολάκης δεν κατάφερε να τα πει μέσα στη Βουλή, του δώσανε το λόγο χθες και λοιπά, τα είπε τελικά, αλλά στο ενδιάμεσο είχε βγει όπου μπορούσε να έχει βήμα, βγήκε στο Contra Channel, που ευτυχώς δεν τον έκοψε κανείς εκεί, τουλάχιστον τα είπε και βγήκε και στο Facebook και τα ανέβασε. Το Facebook έκρινε ότι δεν, αυτά δεν αρέσουν στο Facebook και κατέβασε την ανάρτησή του. Υπέροχα, υπέροχη χώρα που ζείτε. Εσάς εκεί έξω σκέφτομαι όταν τα λέω αυτά, τους εκτός Ελλάδος ακροατές των πίσω σελίδων. Παιδιά, βρείτε κάτι, βρείτε κάτι, ερχόμαστε. Δεν θα μείνουμε για πολύ εδώ ή δεν θα μείνουμε πολύ. Δεν την παλεύεις, δεν την παλεύει. Δεν παλεύετε δηλαδή αυτό το πράγμα εδώ. Και μετά λέει παρακάτω η εισαγγελέας ότι αυτή τη γραμματέα που λέει ότι ήταν εκεί και είδε τις μίζες, δεν την πιστεύουμε, γιατί τι νόημα είχε να την πάρει μαζί του ο Φρουζής που έδινε τα λεφτά. Δεν ήταν, λέει, βαρύς ο φάκελος να χρειάζεται γραμματέα για να τον σηκώσει, να τον πάρει μαζί του. Μα την Παναγία σας λέω τώρα, αυτά λέει το πόρισμα, 78 σελίδες, καταλήγει στην αθώωση του Γεωργιάδη, επειδή ο φάκελος δεν ήταν πολύ βαρύς για να χρειάζεται γραμματέας. Η άλλη λέει, φορούσε πράσινο φόρεμα η γραμματέας του Γεωργιάδη που πήρε τα λεφτά, είχε κάτω πλακάκι μοσαϊκό, είχε άσπρες πόρτες στα γραφεία, είχε τρία γραφεία σε γάμα, ήταν καστανόξανθη, δηλαδή λέει μέχρι τη βρακή φορούσε η γραμματέας, δηλαδή για να πείσει το δικαστήριο, να πείσει την εισαγγελία ότι ήμουνα εκεί και τα είδα. Και η εισαγγελία λέει, τι χρειαζόσουν εσύ να είσαι εκεί, άμα ήταν να δώσει το φάκελο, τον έδινε μόνος του. Μάλιστα, εντάξει, δεν ήταν βαρύς ο φάκελος. Εν τω μεταξύ σας θυμίζω ότι για την υπόθεση αυτή στην Αμερικανική δικαιοσύνη η Νοβάρτης έχει κάνει συμβιβασμό να πληρώσει 345 συνολικά, αλλά ειδικά για την Ελλάδα 310 εκατομμύρια στο Αμερικανικό Δημόσιο, το οποίο διαπίστωσε ότι έχει επηρεάσει αξιωματούχους στην Ελλάδα για να κάνουν δουλειές περίεργες. Τα πληρώνει η Νοβάρτης στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ελληνική πολιτεία δεν ασκεί δίωξη στην Νοβάρτης, δεν κυνηγάει να πάρει λεφτά από την Νοβάρτης. Οι εμπλεκόμενοι αξιωματούχοι αθωώνονται με αυτού του τύπου τις μεθοδεύσεις που σας περιγράφω και εσείς θέλετε να μου πείτε ότι η ελληνική δικαιοσύνη είναι ένας από τους θεσμούς που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να στηριχτεί ο πολίτης σε αυτή τη χώρα. Αλλά ο Πολάκης καπνίζει. Αυτή είναι τώρα η κακή συγκυρία, ότι καπνίζει. Να σας πω κάτι. Εγώ τα λέγα και χθες και θα τα λέω και συνέχεια. Τον Πολάκη δεν τον γουστάρω. Ξεκάθαρα σας το λέω. Θα μου πεις, να και αν τον γουστάρεις, να και δεν τον γουστάρεις. Ρε παιδί μου, δεν νομίζω ότι αυτό και ο Πολάκης και ο Άδωνης σε επίπεδο, πώς να σας το πω, σε επίπεδο στάσης πολιτικής, σε επίπεδο εκφοράς λόγου, τώρα τα τσίγκινα σοβρακάκια και τα τέτοια, εντάξει, μπορούμε να τα πούμε στο καφενείο, αλλά όταν είσαι στο καφενείο της Βουλής, δεν, συγγνώμη Παύλο, αλλά ξεκάθαρα από το αν γουστάρω τον έναν ή τον άλλο, σε αυτή την υπόθεση ο Πολάκης είχε δίκιο, είχε χίλια δίκια να φωνάζει και να λέει αφήστε με να τα πω. Αφήστε με να πω ότι αυτό το πόρισμα που ήρθε εδώ με το οποίο τίθεται η υπόθεση στο αρχείο έχει πράγματα και θάματα μέσα και έχει βατράχια να βγαίνουν. Και να λένε οι εισαγγελείς, να ξεφτιλίζονται οι εισαγγελείς της Ελλάδας και να λένε ότι αφού δεν ήταν βαρύς ο φάκελος, τι την ήθελε τη γραμματέα. Άρα δεν πιστεύουμε ότι υπήρχε γραμματέας που ήξερε για το ραντεβού Φρουζή και Άδωνη που του έδινε τα λεφτά. Υπέροχα, ε. Say she's looking good, she acts as if it's understood. She's cool, ooh, ooh, ooh, girl. Κρατήστε λίγο την γραμμή αυτή που διατρέχει όλη την εκπομπή σήμερα. Γράφει πάνω δικαιοσύνη με μεγάλα γράμματα κεφαλαία και πάμε στην υπόθεση Φουρθιώτης. Ο Φουρθιώτης, ο προαγωγός της Τζούλιας, ο τηλεαστέρας, ο τηλεδημοσιογράφος, ο τηλε μην πω τώρα τι, τηλεμαϊντανός, είναι αυτός ο οποίος τις τελευταίες μέρες για τους δικούς του λόγους αποκαλύπτει τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχει με το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Και να ο Γεραπετρίτης, και να ο Ρωμανός στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και να η αντιστοίχηση τις μέρες της επικοινωνίας με τα διθυραμβικά ρεπορτάζ για τον Γεραπετρίτη έλεγε ο συνταγματολόγος που έφτασε στην κορυφή της πολιτικής. Για τον Ρωμανό έκανε ρεπορτάζ που έγραφε από κάτω το καλύτερο γραφείο τύπου που πέρασε ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία. Και ο άλλος του λέγει ευχαριστούμε Μένιο. Τι να σου πω τώρα, τα έχετε δει φαντάζομαι, δεν θέλω να μπω εγώ στο κίτρινο κομμάτι αυτό, είναι σοβαρότατα πράγματα τα οποία κάποια στιγμή ελπίζω ότι θα διερευνηθούν, ξέρω εγώ, ελπίζω. Αλλά υπάρχει ένα ζητηματάκι με το γιατί αυτός ο τύπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δηλαδή πώς έχουμε φτάσει να καθορίζει ο Μένιος την πολιτική ζωή, απ' την άλλη θα μου πεις αν δεν ήταν ελεύθερος από τη φυλακή θα μπορούσε να τα κάνει αυτά. Δεν θα μπορούσε, οπότε κοίτα να δεις τώρα πώς μπλέξαμε. Μάλλον καλό μας κάνει που είναι ελεύθερος γιατί μαθαίνουμε τι γινόταν. Αλλά για μισό λεπτό να δούμε γιατί είναι ελεύθερος. Μισό λεπτό να δούμε γιατί κατηγορείται και πώς αυτός ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Λοιπόν, του αποδίδονται 2 κακουργήματα και 7 πλημελήματα. Ηθική αυτουργία κατά συρροή και κατά εξακολούθηση σε διακεκριμένη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Ηθική αυτουργία σε έκρηξη και οπλοφορία. Σύσταση συμμορίας. Ηθική αυτουργία σε οπλοχρησία, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικής βόμβας, διακεκριμένη φθορά, απόπειρα εκβίασης, ψευδής καταγγελία και πρόκληση και προσφορά για την τέλεση αδικήματος σε βαθμό πλημελήματος. Αυτά είναι να ξέρετε, επειδή είχε σκηνοθετήσει την δολοφονική τάχα μου επίθεση στο σπίτι του. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε επίθεση εις βάρος του εαυτού του. Οι 2 που τους έβαλε να πυροβολούν στο σπίτι του είναι ακόμα υποκράτηση. Αυτός δεν είναι. Ενώ οι ίδιοι τον δίνουν ότι αυτός τους έβαλε ο ίδιος να πυροβολούν στο σπίτι του για να το παίξει θύμα, για να έχει ασφάλεια και φρουρά που του την παρήχανε αφιδώς υπουργοί της κυβέρνησης. Επί Χρυσοχοΐδη αυτά. Επίσης υπάρχει μια ξεχωριστή δικογραφία για απόπειρα, για σχέδιο μάλλον δολοφονίας του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη από τον Φουρθιώτη, άλλη δικογραφία αυτή, και ο Φουρθιώτης κυκλοφορεί ελεύθερος, έκατσε 5 μήνες στη φυλακή, έκανε πρώτη αίτηση και απορρίφθηκε για την αποφυλακιστή και μετά βγήκε για λόγους υγείας και με ένα ποσό 30.000 ευρώ για εγγύηση. Με τον όρο λέει να μην βγαίνει στην τηλεόραση και μας κάνει ρεζίλη, καταλαβαίνετε τώρα. Και τελικά δεν βγήκε στην τηλεόραση, βγαίνει στο Twitter και κάθε τόσο δίνει και από έναν. Πείτε μου εσείς λιγάκι για τη δικαιοσύνη τώρα, για το πώς ακριβώς. Σας θυμίζω ότι ένας άνθρωπος που κατηγορήθηκε ως Ινδιάνος στην επίθεση στη Νέα Σμύρνη εις βάρος του αστυνομικού, Αλέξανδρος ήταν το όνομά του, έμεινε παραπάνω μήνες, έμεινε 7 ολόκληρους μήνες στη φυλακή, χωρίς να έχει αποδειχτεί τίποτα, βγήκε τελικά επειδή δεν υπήρχε το παραμικρό στοιχείο, επειδή φάνηκε ότι ήταν σε άλλο εντελώς μέρος της Αττικής εκείνη την ώρα και ότι δεν ήταν αυτός που επιτέθηκε στον αστυνομικό, αυτόν που τον λιντσάρανε στη Νέα Σμύρνη της ομάδας Δέλτα. Υπέροχη δικαιοσύνη. Εκείνος χωρίς κανένα στοιχείο έμεινε 7 μήνες στη φυλακή. Ο Φουρθιώτης με 2 κακουργήματα, 7 τα λες και είναι να γελάσεις ή να κλάψεις ή να βρίσεις ή να συχτήρεις, τι να πω. Με 2 κακουργήματα, με 7 πλημελήματα και με άλλη μια δικογραφία για σχέδιο δολοφονίας εις βάρος ενός δημοσιογράφου, είναι έξω και μας στέλνει τα SMS που έστελνε με τον Γεραπετρίτη. For a drink on Tuesday, we make love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chill on Sunday. Nine was time, 'cause I begin my. Για τη δικαιοσύνη μου γράφει και ο Χρήστος στο τελευταίο του μήνυμα. Στην Ελλάδα, αν βιαστείς Παρασκευή ή Σάββατο, ο ιατροδικαστής θα σε δει τη Δευτέρα. Αν αντέξεις να μην πληθείς καθόλου, όπως η Γεωργία, πιθανό να φάει και μήνυση για συκοφάντηση, για διαπόμπευση, για σύσταση συμμορίας με στόχο την προσβολή προσωπικότητας φιλήσυχων πολιτών που διαβάζουν χαμογελαστή την εφημερίδα τους. Αυτό πάει στον Λεβέντη που διάβαζε και φωτογραφιζόταν για την υπόθεση αυτή την εφημερίδα. Φυσικά ο Χρήστος αναφέρεται στην υπόθεση της Γεωργίας που σας έλεγα πριν. Κρατήστε αυτή τη λεπτή γραμμή της δικαιοσύνης, να την πάμε μέχρι τα Χανιά, μέχρι την υπόθεση που δικάζεται σήμερα, μέχρι τους 16 ανθρώπους, 12 από τους αλληλέγγυους της κατάληψης Ρόζα Νέρα. Έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία αυτή, δεν ξέρω αν θα χρειαζόταν ολόκληρη εκπομπή για να σας πω τι έχει γίνει εκεί. Και 4 μετανάστες, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομη είσοδο στη χώρα. Οι άλλοι κατηγορούνται για διατάραξη οικιακής ειρήνης και για φθορά μνημείου. Στο κτίριο της Ρόζα Νέρα στην κατάληψη, το παλιό κτίριο της Μεραρχίας Χανίων, από το 2004 λειτουργεί μία από τις πιο δυναμικές, τις πιο πλούσιες σε δράση, τις πιο σημαντικές για τον ελληνικό χώρο των κινημάτων και της αλληλεγγύης, κατάληψη, η κατάληψη Ρόζα Νέρα. Το κτίριο αυτό είναι ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο χρόνια τώρα, μαζί με μία συστοιχία κτιρίων, είναι τρία συνολικά, που ανήκουν στο Πολυτεχνείο Κρήτης, είχαν δωριστεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης όταν φτιάχτηκε, όταν συστάθηκε, το 1978 συστάθηκε, το 82 νομίζω τα δώσανε, με υπογραφές Ανδρέα Παπανδρέου τότε μάλιστα, στη δωρεά. Και ως δωρεά για εκπαιδευτικούς λόγους δεν μπορεί, είναι και αντισυνταγματικό, να γίνει οτιδήποτε άλλο. Ο πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο Διγαλάκης, μετά έγινε υφυπουργός παιδείας και βουλευτής φυσικά τώρα της Νέας Δημοκρατίας, ήταν εκείνος ο οποίος ξεκίνησε τη διαδικασία να δώσει σε μια εταιρεία ξενοδοχείων τα τρία αυτά κτίρια για να τα κάνει ξενοδοχείο. Που δεν έχει, στα Χανιά δεν έχει ξενοδοχείο, αν ξέρετε, κανένα. Δεν βρίσκεις να μείνεις. Παντού ξενοδοχεία είναι. Όλα Airbnb κλπ. Δεν βρίσκουν οι άνθρωποι σπίτι να μείνουν στα Χανιά. Γιατί έχουν πάει τα ενίκια στο Θεό. Ο Πρίτανης λοιπόν ήθελε αυτά τα τρία κτίρια να τα κάνει ξενοδοχεία. Η κατάληψη, πρέπει να σας πω, ότι είχε μπει στο μάτι και της οικογένειας Μητσοτάκη. Τώρα καταλαβαίνετε όταν σας λέω Χανιά τι σημαίνει. Ήδη από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε την λειτουργία της, κινηματικοί χώροι, πράγματα, δικαιώματα που καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και πολύ του γούστου μας. Παρεμβάσεις προσωπικά ο Πρωθυπουργός, ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με άρθρα στην Καθημερινή, παρακαλώ, αν το ψάξετε θα βρείτε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αρθρογραφεί στην Καθημερινή για το ότι η κατάληψη Ρόζα Νέρα πρέπει να γίνει ξενοδοχείο για να έχουμε ανάπτυξη. Η Ντόρα Μπακογιάννη από κοντά, το σύστημα όλο, Μητσοτάκης, οικογένεια κλπ. Όλοι αυτοί, οι νόδε των Χανίων, η ΔΑΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης, μια πανστρατιά δεξιά για να γίνει ξενοδοχείο ο Λόφος Καστέλη. Όλο αυτό το κτηριακό συγκρότημα βρίσκεται στο πιο σημαντικό, το πόσιμο της πόλης των Χανίων, ακριβώς απέναντι από το Φάρο, στο μπαλκόνι των Χανίων, όπως το λένε οι ντόπιοι. Ma isa furzai, poi asta mai, e a chiava fava se se spazzai, brim brum bra. Ολόκληρη η πόλη των Χανίων είναι στο πόδι. Ακόμα και αν δεν συμφωνείς με το να είναι κατάληψη, η πόλη, ο κόσμος στα Χανιά φωνάζει ότι αυτός είναι ένας δημόσιος χώρος και πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα. Μάλιστα βγήκαν με ενέργειες και με ρεπορτάζ των παιδιών. Σας λέω, μερικές φορές οι άνθρωποι των κινημάτων κάνουν καλύτερο ρεπορτάζ από εμάς τους δημοσιογράφους. Με ενέργειες των παιδιών της κατάληψης αποκαλύφθηκαν τα σχέδια για το ξενοδοχείο και πάνω εκεί που είναι το μπαλκόνι των Χανίων, για το οποίο έχουν γράψει και αν έχουν γράψει, υπάρχει και ένα σκαφί δίπλα, υπάρχει ένας ιστορικός χώρος. Οι άλλοι θέλαν να κάνουν πισίνα, παιδιά, πάνω εκεί. Και μετά άρον-άρον τα αλλάξανε τα σχέδια και είπαν εντάξει, δεν θα κάνουμε πισίνα. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα έχουν εξοργήσει τους Χανιώτες. Τη δουλειά τη βρώμικη ανέλαβε να κάνει ο Χρυσοχοΐδης. Θυμάστε τότε που έδινε τελεσίγραφα για τις καταλήψεις. Η βασικότερη έγνοια του, από ό,τι φάνηκε, ήταν αυτή, η κατάληψη των Χανίων. Διότι εκεί είχε και προσωπικό ενδιαφέρον ο Πρωθυπουργός. Μπήκανε λοιπόν τον Σεπτέμβριο του 2020 ένα ξημέρωμα, μπουκάρανε οι δυνάμεις καταστολής, διώξανε, συλλάβανε όσους βρήκαν μέσα στην κατάληψη, αυτοί είναι που δικάζονται τώρα, σήμερα, και για 9 μήνες απλά φιλούσαν το χώρο για να μην πάνε να τον επανακαταλάβουν. Βέβαια μετά βαρέθηκαν και οι αστυνομικοί και έκαναν οι ίδιοι έγγραφα ότι εμείς τι κάνουμε εδώ τώρα, τα σκυλιά της Belvedere, έτσι λέγεται η εταιρεία αυτή. Και τον Ιούνιο, 9 μήνες μετά, οι αλληλέγγυοι, τα μέλη της Ρόζα Νέρα, απλά πήγαν και αφού είχαν γίνει τεράστιες διαδηλώσεις στα Χανιά, ασύγκριτα μεγάλες με οποιασδήποτε άλλες διαδηλώσεις τα τελευταία χρόνια, πήγαν ένα ωραίο πρωί και την ξαναπήραν πίσω τη Ρόζα Νέρα. Και πολύ καλά κάνανε και έχει και δυναμική παρουσία και ξανακάνουν δράσεις αλληλέγγυες κλπ. Και πολύ καλά κάνουν. Και τώρα λοιπόν από όλο αυτό το σχήμα που σας περιγράφω, αυτούς που θέλουν να ιδιωτικοποιηθούν το δημόσιο χώρο, να κάνουν ιδιωτικές επενδύσεις σε ένα δημόσιο κτίσμα, σε τρία δημόσια κτίσματα που ανήκουν στον ντόπιο λαό, αυτοί που είναι στο δικαστήριο κατηγορούμενοι δεν είναι ούτε ο Διγαλάκης, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε κανένας άλλος. Είναι οι αλληλέγγυοι που κατηγορούνται για διατάραξη οικιακής ειρήνης. Υπέροχα. Αυτά μέχρι εδώ για τη δικαιοσύνη. Για σήμερα. Μην νομίζετε ότι η κλωστή σταματάει εδώ. Έχει να κάνεις εκπομπές. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα ακριβώς. Γεια χαρά. Mother, gentle yet so strong like father, rejected wisely from this game of chance. Absent where your loving arms in my dreadful scary dance, just a burden in the sick remains. Familias enteras desplazadas de su tierra, forzada es su vida, porque en casa solo persigue la guerra y quedarse suicida. El secreto universal de penas resumidas, salvémonos la vida al sufrimiento. Under my naked skin, after my crucifixion, singing a requiem. Under my naked skin, born in a false religion, got your life again. Under my naked skin, after my crucifixion, singing a requiem. Under my naked skin. Mi son svegliata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliata ed ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sembra di morire. Io muoio sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio sulla montagna, tu mi devi seppellire. E tu mi devi seppellire, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tu mi devi seppellire sotto l'ombra di un bel. Ciao, oh bella, ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno yo.